Comedy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss, Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. Hei, hei, începe Kiss, Kiss in the mix. 7 dimineața. Bună dimineața. Olex and DJ Young împreună cu voi. Și astăzi DJ Young la butoane. Amă, facem schimbul mai din când în când. Adică se investează turele, nu se știe cine care cum mai pune muzică. Ideea este să iasă o emisiune beton ca fiecare seară, timp de 3 ore până la 10. Avem mixuri, piese de dechisuri, 0722 20 60 20. Și DJ Young împreună cu Alex alături de voi până la 10, plus 3000 de euro și un notebook Lenovo pentru voi la Kiss Cash. Până la 10 poate dăm banii și notebook-ul, să vedem. Multă baftă celor care s-au înscris la 0735 600 100 sau pe site-ul kissfm.ro. Gata, hai cu muzica, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Thank you.

piesa Pedro Casanova și Andrea Selfish Love, Gregor Salto Remix. Hai să luăm câteva dedichisuri, 0722 20 60 20. Numărul nostru de telefon care vă așteaptă în timpul emisiunii cu SMS-uri și atât. Hello, sunt Abia și vreau și eu un dedichis pentru colegii mei, bye bye. De parcă acum ai plecat de la firmă, toate melodiile pentru Nicolae Păun. Nu, următorul. Asta e domnul ăla care trimite tot timpul și face reclamă lui, știi, 33 de ani, nu știu ce. E un fel de Me, Myself and I, SRL. De la Marian din Călăraș pentru invita mea, Alexandra, te iubesc frumoasa mea. Pupici pentru băiții în achis, în special pentru Olix, mersi mult. Scris cu I, da, nu cu Y. Da. De la Pina pentru Kiss FM, scris cu K, da? Nu cred. Ce mai avem? Salutare, băieți, aș vrea să dedic eu toată melodiile din această seară Gabrielei, care a părăsit Brașovul, vul pentru Târgu Mureș. Ce să-i faci? Așa e cu facultatea. Asta a semnat Silviu din Brașov și voi țineți-o tot așa, mai ușor, cu cratimele alea, da? Da, puse aiurea unde nu trebuie și unde trebuie nu sunt. Foarte bine, încă unul, ultimul, să fie bună, băi, toate piesele să fie pentru Claudiu, te iubesc, te pupic dulcic, la fel de dulce, vă pup și pe voi, Chris Târgoviște. Ok, mulțumim. Ce ne-ai pregătit, de Jung? Avem așa, In The Mix, Almus și Constantin, colegii noștri de la Kiss FM Club Mix, au o piesă, o știm foarte bine, se cheamă We Rollin'. We Rollin', We Rollin'. După care Mosano și Sony Flame. Ne trimiși cu Sofia, right here, right now, DJ Ang Remix. Nu uitați, 3000 de euro și un notebook Lenovo la Kiss Cash. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!

Sofia, Right Here, Right Now, DJ Young, Remix. Ieri, după cum bine știți, am avut un invitat de marcă din segmentul House Dance din România. Sasha Lopez a fost invitat în studioul Kiss Kiss in a Mix cu o piesă nouță, For My People se numește. O să ascultăm și mai târziu. O piesă pe care în premieră a lansat-o la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix. Găsiți interviul pe site-ul kissfm.ro. Avem acolo și... Da, interviul, poza, aflați cine a făcut remixurile, care sunt primele remixurile la această piesă și cine sunt vocile din piesă și așa mai departe. Astăzi continuăm seria invitațiilor, puțin mai încolo, undeva după 8:30, avem parte Avem parte de Chris Meyer și Connector, care vin cu o piesă nouă semnată Rapping On Production, adică ei doi vin să ne prezinte un nou proiect, un nou băiat. Un nou artist, o nouă piesă pe piața muzicală românească, un nou proiect, cum ziceam, și desigur, mai multe rapinoane, nu? Mai multe rapinoane. Gata, Alessia, Bruna, Supo și Voltaj, mi-e dor de DJ Young Remix imediat. La cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. When we are together, give me your love, I can see it in your eyes. Give me your love, I can see it in your eyes. I feel, I'm better when we are together. Give me your love, I can see it in your eyes. Just show me you wanna stay by my side. This is the sound of love. When a human nature feels the sound, we tear it down, then justify. Chisina Mix, hai să mai luăm 2-3 de chisuri de la Nicu pentru Alina, iubita mea, te iubesc foarte, foarte mult. De la Sfântul pentru iubirea mea, Popiș, de la Timișoara. Salutare lume bună, de când cu Chis am devenit cel mai credincios. Mă rog în fiecare zi să-mi sună telefonul și să mă întrebați numărul magic. Vă doresc tuturor numai bine. Pentru Ina, multă dragoste și mulți Chis Chis, Petrică din Galați. Bine, dacă vrei putem să sunăm și așa, fără în afara concursului. Doar așa să-ți sune telefonul cu numărul de la Chis. Salut pentru îngerașul meu Gabi cu mesajul: vei fi tătic, iubitule, iubitule, te iubim eu și piticul sau pitica Ana din Dej. Foarte frumos, să vă trăiască. Așa să fie, bună băieți, Diana sunt. Vreau și eu de dedichis pentru colegele mele de la muncă. Vă pup dulce și încă unul. Bună, sunt Roberta din Focșani. Pentru Robert cu mesajul: te iubesc mult. De tot, tati, mereu ascult Kiss FM chiar și în timpul orelor la căști. Succes în continuare, vă pup. Aveți grijă să nu vă confiște profesorii căștile. Facem o pauză foarte, foarte scurtă și ne întoarcem cu Residence DJ's Lovely Smile la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Orix cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Welcome to the party. Bine la petrecere. Ne-am întors la Mix și avem și podcastul Kiss Kiss in the Mix, ca de obicei, updatat la zi pe kissfm.ro/kkm. Intrați acolo ca să descărcați înregistrările emisiunilor de până acum. Asta vreau să zic eu, pentru cei care încă nu au învățat ce este acela un podcast, înregistrarea emisiunii postată undeva pe un site, așa cum se întâmplă în cazul site-ului kissfm.ro/kkm. Avem acolo emisiunea fără concursul Kiss Cash și fără reclame, fără publicitate, oameni buni, așa că intrați pe kissfm.ro/kkm și descărcați de acolo înregistrarea. Ziceam înainte de pauză, Lovely Smile de la Residence DJs și Frisco. Văd aici că DJ Ina a mai pregătit și remixul la Cheryl Cole Parachute și Alexander Bass împreună cu Liz Drums, varianta Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss Radio Number 1 în România. Vă mulțumim! Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young. dacă mă ții de mână, te duc departe, inima bate ca o tobă. Bună, sunt Ionela din Giurgiu, vreau și eu un dedichis pentru iubitul meu Ionuț cu mesajul te iubesc și mi-este dor de tine, pupici pentru voi, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Să fie pentru toate colegele mele, Alexa, Emilia, Giorgio și pentru surorile mele, vă pup, sunteți tari, Cami din Tătaru. Și pentru doamna Irinel și doamna Nicolae de la Poliția de Frontieră din Drobeta Trun-Severin, din partea colegilor. Și din partea lui Cristi, pentru Breban și Faur cu mențiunea, Hai liba! Și mai multe mesaje, și mai multe dedichisuri puțin mai încolo. Nu uitați, avem 3.000 de euro și un notebook Lenovo la concursul Kiss Cash din programul nostru pentru următoarele două ore. Nu știm exact când vine concursul, da, dar o să aflăm. E pe acolo surpresa, ca de obicei. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Radio numărul 1 în România! Are you ready? Cea mai bună muzică! Kiss FM. Yo, Kiss FM is back, a două ore de Kiss in the mix, 8 și 2 minute, Olix and DJ Young împreună cu voi. Începem playlistul acestei ore cu Ryan Schrader, Rush Love, varianta extended, originală, pe care o știm deja și ne place foarte, foarte mult. După care vine Alice, fost a Russian Girl cu Bang Bang, DJ Young remix. Și mai apoi avem Disco Romancing de la Elena, varianta Kiss in the mix. După cele trei piese anunțate, desigur multe alte hituri până la 10 și dedicațiile primele pe ora aceasta la 0722 20 60 20. Ce să mai spunem decât că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Bang, bang, bang.

understand me? Sexy girl. fly with you to the moon and back. I wanna fly with you. I wanna fly with you to the moon. I wanna fly with you. I wanna fly with you to the moon and back. To the moon. I wanna fly with you to the moon and back. To the moon. I wanna fly with you to the moon and back. Sună foarte bine ce fac băieții ăștia, remixatorii ăștia. Bine, mai mult de club, așa, mai de... Shakira, Gypsy, Miguel Vargas, remix, avem și Delia, remixul... Sugar Daddy's la... Slipovița Max. Vino la mine. Și apoi mai vedem ce mai punem. Important este că Rapping on Production se află în studioul Kiss Kiss in a Mix. În câteva clipe vom intra în direct cu ei să ne prezinte în premieră debutul unui proiect astăzi. Da, o să aflați despre ce e vorba, avem și o surpriză, au ei de fapt o surpriză pentru voi, o să aflați imediat despre ce e vorba. O surpriză live. Okay. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! vino la mine, varianta 2010, Sugar Dennis, Slipovița Max. Gata, avem invitații de astăzi, adică producătorii, împreună cu artistul pe care îl lansează astăzi în premieră la Kiss FM, la Kiss Kissina Mix. Bună seara, Rapid On Production! Bună seara, răspunde și Rapid On Production. Adică avem Connector, Chris Meyer și undeva în dreapta lor se află... Răzvan Matache. Răzvan Matache. Da, aici sunt. Hello, hello, eu nu te mai văd după geamul ăsta. Omul cu chitară astăzi e parte din proiectul nou. Cum se numește proiectul? Hai să ne povestiți. Da, proiectul se cheamă Junior Alex. Da, deci să repetăm. Proiectul se cheamă Junior Alex. Ok. E un băiat studios în sensul că a studiat muzica, e elev la Lipati, nu? Nu, am terminat, Enescu, am fost și la Lipati. Hai să lăsăm pe el mai bine să ne povestească. Hello, Junior Alex. Junior Alex, salut. Deci am studiat instrumentul, cum a zis Connector, am fost elev până în clasa 8-a la Dion Lipati, după aia am dat la George Enescu. Am terminat acum George Enescu, acum sunt anul întâi la conservator. A, deci muzică serioasă. Muzică foarte, serioasă. Foarte tare. Și ești vocal în acest proiect? Vocal, vocal. Și ai o gașcă de instrumentiști, să înțeleg, nu? Nu. O să gândim show-ul, deocamdată am reușit să facem o piesă foarte bună, se numește Around the World. Ok. Și chiar am pregătit o variantă specială pentru Kiss. Vreți să o cântăm acum peste negativul piesei? Nu, tăiem negativul. Ok, da. Tăiem negativul. Hai să ascultăm piesa pe care o să o ascultăm apoi produsă de voi, da? Într-o exact. Variantă unplugged mai întâi. Da. Hai să vedem. Hey, yo, and so and so. Rapping on production, present a new project. Ladies and gentlemen, welcome to Junior Alex. Yeah. Oh. I love you in Paris. I love you in London when it rains and when I feel restless. Here we go now. In Vegas, I love you night and day. I love you in Moscow. Here we go now. In Berlin, I'm calling up your name. You're always in my soul. No matter where you are, I love you the same. Yo, foarte bine, aplauzele noastre. All around the world, I travel all around the world to find your love. I travel all around the world to find your love. I travel all around the world to find your love. What's your name? How you doing? Oh. I like the way you flow, you I like the way you move, and you was influenced in your eyes and your skin tone. Digging on to get it to me where you came from. You can be my bunny, I can be your guy. Just cut the crowd, baby, step into my ride. Do me a favor, be yourself for tonight, and I can be your man for the rest of your life. Yeah, special delivery, kiss in the mix. Rap it on production. Chris Meyer. Ah, check it on fire. Junior Alex. Ok, foarte tare. Hai să ascultăm și piesa acum în varianta originală pe care o lansăm în premieră astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Junior Alex, Around the World, Rapid In Production, și apoi mai vorbim cu ei pe finalul piesei. Chestina Mix, Junior Alex, un nou proiect semnat Rapping On Production. Sună foarte, foarte bine, chiar vorbeam cu băieții înainte de a interveni în direct, că e foarte tare combinația de voce R&B pe piesă dance. Mulțumim mult, mulțumim mult. Succes cu noul proiect, succes cu Junior Alex. Doamne ajută. Să vedem în curând și formula scenică și cântările, proiectul și așa mai departe. Am uitat să menționăm că Junior Alex este și un pianist foarte bun și gândisem noi la un moment dat o promovare în care să meargă la emisiuni cu pianul, să fie un fel de Alicia Keys. Ah, foarte tare. Așa. Foarte tare. Unplugged, da. Version piano. Versuri, muzică, totul e semnat de voi, nu? Da. Trebuie să menționez că negativul ăsta e al Răzvan. Ah, okay. Eu doar l-am ajutat cu o tobă și un bas. În rest, el a făcut totul. Iar linia și textul e făcut împreună. De toată echipa acolo. Ok, hai să ne spuneți date de contact, nu știu, site-uri, mail-uri, Facebook-uri și așa Alex, mai departe. Alex, cum te găsește lumea? Deocamdată o să-i facem loc acolo pe connector.ro, pe rappingonproduction.com, dar nu, încă nu e gata. Da. Pe Facebook-urile noastre. Pe Facebook-uri. Avem multe, e la vreo 5-6. Da, mă rog. Nu, dar tot uită parolele, știi, și-și face altul. Sau parola ce? Da, la oficial, care e pentru fan? Hai să le auzim. Connector, Chris Meyer, pe rând. Al meu e Chris Meyer, al lui e Connector oficial, Răzvan, tu ai? Răzvan Matache. Răzvan Matache. Și în curând Junior și Alex. Și în curând Junior Alex, da. Foarte okay. Bine. De seară petrecem pe undeva, am înțeles, nu? Da, vă așteptăm pe toți la Clubul Princess din regie. Acolo va fi un mare party cu foarte mulți, foarte, foarte mulți artiști. Emil Burlui, family. Ok, succes de seara, ne vedem acolo. Party people. Mulțumim, ciao, ciao. Salutare, bye, bye. Mulțumim, la revedere. Mulțumim, Conecta, mulțumim Chris Meyer, Junior Alex și Răzvan. Și succes. Câteva minute. Ușor, ușor vine și concursul Kiss Cash, așa că ne plecăm pe mâini, încercăm să dăm banii 3000 de euro și un super notebook Lenovo. E pe drum, ne-a dat un bip, se apropie, mai are un pic, e în trafic, concursul Kiss Cash se apropie de Kiss FM din nou și în programul nostru. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Gata, Walter, pare încă trei piese mixate înainte de ora 9. Olex and DJ Young împreună cu voi. Avem Stromae, Alor & Dance, Alvaro Bootleg, Milana, Losing Control, DJ Young Remix și cred că mai încap o piesă, Shake It Mama de la Tom Boxer și Antonia. N-am uitat nici de concurs, nici cel de noi. N-a dat un bip, vă ziceam, e pe drum. Vine Kiss Cash-ul, 3000 de euro și Și un super notebook Lenovo. Vedeți poza pe kissfm.ro cu laptopul, e roșu, așa, foarte frumos, culorile Kiss FM. Plus de chesturile de la voi în câteva minute. 0722 20 60 20. Multe SMS-uri, multe piese cerute, multe dedicații la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Radio number one în România. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Alone. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famille dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, danse, danse, danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. FM, baby. Get crazy. Shake one time, your mama left. Thank you. tot pe un singur post. Kiss FM. Conform ultimelor sondaje, Kiss FM rămâne radioul numărul 1 din România. 1 pentru toți. Vă mulțumim! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Gata, back to the party. Încă aproape o oră de piese mixate și de rechisturi la 0722 20 60 20. După jumătate oră de concursuri, de invitați, de nu știu ce, ne-am uitat și noi la mix. Gata, avem, da, exact cum zicea Ovidiu, cât ai zis? Aproape o oră. Da, aproape o oră pe acolo. Numai hituri. Începem cu Sonia și Deep Central, Beautiful One, Sugar Daddy's Purple Mix. Andrea Bălan, Trippin', DJ Young, Remix și o altă Andrea Darbonică vine cu Love in Brazil. Avem și de rechisturile voastre după aceste trei piese anunțate. Foarte multe la 07 22 20 60 20. Până la 10 împreună, Olix and DJ Young in the mix astăzi la butoane. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. See the love inside your eyes. I would feel so beautiful held in your arms. But it's time to live without you, 'cause I've lost the love I had for you. I would feel so beautiful wrapped in your arms. I'm not afraid to driving me crazy. It makes me mad. Thank you. Bunica. Love in Brazil, avem Thailanda în câteva clipe, dar să vă spunem ce facem în weekend. Avem un weekend plin, partidul Kiss FM sărbătorește 150 de ediții în acest weekend, așadar vineri. Suntem în Ice Cube Breaza, o să avem animatoarele partidului cu noi și special guest Cici de la System vine cu percuții live. Foarte, foarte tare. Și apoi, sâmbătă, suntem Club Kremlin Bacău pentru prima dată la Bacău, partidul Kiss FM, tot împreună cu animatoarele partidului. În vreme ce DJ Young și Aisa vineri în Simeri într-un super party în aer liber, ne întâlnim acolo la o super petrecere. Continuăm mixul, cum zicea DJ-an, cu Thailanda de la Nica Marera și Mike Diamond. După care avem DJ Project Regrete și The Sun Missing You de la Wild Boy și Mira, varianta Dave Ramone Club Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ne tragem și cu dedicațiile, n-am uitat de voi. Stați așa, o să le citim în câteva minute. Ready to party! I got this love around. Hai să luăm câteva de chesturi. La noi e mare petrecere, mare nebunie în studioul Kiss FM, ca în fiecare seară de altfel. Luni, marți și miercuri ne încălzim pentru weekendul care începe de joi. Duminică ne relaxăm și ne pregătim pentru ziua de luni, când iar o luăm de la capăt cu încălzirea. A venit și Mr. Bow, astea află în studioul Kiss FM. Mă supărăți, vecinii, dacă se poate muzica mai încet. Mulțumim frumos. Uite, am dat-o de tot. E bine așa? Și numai cine urla aici? Bun, hai că avem dedicații la voi, număr foarte, foarte, foarte mare. Salut, Kiss, sunt Destrevici și vă ascult cu plăcere pentru că sunteți cei mai tari și o mică dedicație pentru iubita mea, sunt Ziana, pe care iubesc foarte, foarte mult, semnat Speedy. Bună, băieți, cei mai tari, aș vrea Alexandru Stan, Mr. Sex Obit, Gats for Japan, vă pupă, Alina, Maria din Cluj. Sigur. Pentru filmul meu, Bozo, Mami te iubește, că despre mixuri sunt super, pupici pentru toți chisomanii. De la Cami Mai, pentru toată jandarmeria din Târgoviște și pentru voi, vă pup. Și poate mai mergem ca unul de la Alina pentru Dana, cea mai bună prietenă și pentru cel mai dulce băiat, vă pup, sunteți cei mai tare. Avem Andra Belia, DJ Young Remix. Imediat Deep Central Music Maintenance Free Free și la vina la luna DJ Young Remix. Come on!

Anton Lis, Rusi, Hindi, bye bye. Super! Foarte bună de club, foarte fresh așa. Dar o altă piesă care nouă ne place și pe care am lansat-o la Summer Kiss, da, prin vară. Oarecum, prin vară așa. Urmează chiar acum, mai e loc de o piesă, aproape de o piesă. Da. Bine, și Mr. Boba imediat ne spune ce a pregătit el în această seară, care este tema acestei superbe nopți la Kiss in the Night. Pentru că este joi, va fi weekend la noi. De mâine și până duminică, weekend în fiecare săptămână, minim 4 zile, ceea ce vă dorim și vouă. Iată piesa de care ziceam. Bună dimineața. Un pariolo llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer su lucero, si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo? Care întotdeauna face scandal. Vine cu poante, cu bârfe, cu replici și așa mai departe. Da, om, serios. Rămâne cu voi până la 2 dimineața. Care e subiectul serii? Rețete pentru buna dispoziție, se numește. Adică dacă ești tu mai trist, mai deprimat, mai brăcit, nu știu, ce faci să te bine dispui? Vrei să-ți dau eu rețeta? Ia zi. 1.80. Kiss, kiss in the mic. Cred că încep cu aia. 1.80, blondă. Te spun în altfel. Auzi, da, de bună, știi că generală. În bătrân se spune că e asta, crema aia de gălbenele, care e bună pentru orice. Așa? La fel e acum pentru tineret faza asta. 1.80, blondă. Ce lași lucru? Bine, Boba, Mr. Boba, cu voi până la 2 dimineața la Kiss in the Night. Mâine o luăm de la capă, ziceam, dacă e joi, e weekend, la noi să vorbim pe BPM. Yo, come on. La revedere. Cea mai bună muzică. Stai, să facem. Păi hai, să punem tempo-ul, atenție. Cea mai bună muzică. Auzi, vezi, butonul ăla, cut, cut se numește. Cut, uite-te. Așa, ăla e.